الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. تدي زينا الله رب العزت ذكر كي چه اعمال دي بدو الله بدي داغي بدي سزا بتا تا در كي جهنم تبزي که اعمال دی خو نو پتا باندی پا کجورا که دی کما داغ دی داغی موافق بتا تا هم سزا نمیلوی گی داغی مطابق با پتا باندی ظلم نکی. برمی و می عمل من الصالحاتی چاچ عمل و کو درکونا من ذکرین چاو کنارینو او انسا یا زنانو و هو مؤمن او دا مؤمن و پشر دا دیت دا موحید و عقیده دا شرک نو اول نمبر عقیده دا توحید پکار دا فاولائی که یدخلون الجنتا ندغ بزرگان داخلی با جنتا ولا یظلمون نقیرا ظلم بنکی فدیو باندی فمقدار دا داغ دا کجوری باندی یعنی پا کجوری پا زڑی کی دی کما داغ لگی دلی داغ داغ موافق ظلم بپا دا باندی نکی یاداتی مانوکا ولا یظلمون نقیرا کمی بنکی دا دفع مالو کی پا مقدار دا داغ دا کجوری باندی. دا شانتی آیات پر سورہ نحل آیت نمبر 97 کی ہم اللہ رب العزت ذکر گئی من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا. اللہ فرمائی ویچا چا عمل وکو خوچا غم واحد و نمونگ بدل خوشحالینی ورکو آغا خوشحالینی پا دنیا کی دا دنیا خوشحالینی بورت میلاو شی آخرت کی بور اللہ رب العزت جنتو نور کی. دا شانتی سور انبیاء آیت نمبر 94 کی ہم ذکر کی مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. چاچی عمل وکو من الصالحات دخام اللہ خود موحد و مومن و لنا شکر نشتر ددعام اللہ عرص و مولی کو اللہ رب العزت فرمائی خا عمل کوا سا خا عمل بچرتا ہم نزائی کی وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا سوک دے دیر خیستا فیتبار دا دین سرا ممن دا غچانا اسلما چیاغا چیاغا زان تابع کو وجہہو للہ اسلما چی تابع کو وجہہو للہ پل زان دا پارا دا اللہ وهو محسن او دے متبع دا سنتو واتبع ملت ابراہیم حنیفا او تابع شو دے دا دین ابراہیمی چاہ یک سوئے والا دینو وهو محسن چی دے متبع دا سنتو بداتی نو مبتدع نو. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ذکر کئی وَفَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرَطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَثَانِيهِمَا مُوَافِقَ الشَّرْعِيَّةِ دَا عَمَلْ دَ قَبْلِ دُوْدَ فَارَ دُوَ شَرْتُنَا لَازِمِي وَزَرْوِدِي اول نمبر چې خالص بد الله درزاده پاره ای دا نړۍ کارې د پاره چې تعامل ونه کې ورغه برباد دي. دویم نمبر موافق الشرعیه د شریعت مطابق څنګه چې تاسو نبی علیه السلام خودنه کړی دا به موافق بستا عملی نو حال بستا عمل قبلی ورنا اسی زیاده بیا کته پرته کېدل هندستان والا ناراض عمل کې پا طریقه دا پیغمبر باندی وکا دا غپا خونا باندی زان روان کا کدا دین اخواهو دا غیب بدعات دی و غرافات دی اصا خلق بتا تا ہوئی چه لکا زدہ کار کوما ولی پدی کسی گناش تی اغا کار چه اغا من نبی علیه صلات و سلام نئی کره تبورتوه چه جمعه مکوا ماخامی مکوا سول اختم مکوا نو ده بتا توی ولی خیراتی روٹای ده پدی که خوصه گنا نیشت ده سم را خیراتو نکیه کوا منگا وایو چه تک ده کلمه روغ ویل پدی که خوصه گنا نیشت ده نو چه ازان اخیره کی موازین وی لا اله الا الله نو محمد رسول الله ورسر ولی نبی آوائی اغور سر بیا محمد رسول الله ولی نوائی نو چه کم دین نبی علیه الصلاة والسلام ماو تا تراولی دی آئی که با زیادت نکو نبی علیه الصلاة والسلام صحابی تا دعا خی وطوی وبی نبی کاللذی ارسلتا اصحابی وی و بی رسولی کاللذی ارسلتا نبی علیہ السلام وی نانا داسی موایا و بی نبی کاللذی ارسلتا فدعا کی با هم زیادت نکے دعا گانی سزینو کی لاسور تکورشتے سکی نشتا دے بدعات با نجوڑے پر زانا یا عمل کے نبی علیہ السلام پا طریقہ باندی وکا ورنک دین اخوانو بدعات دی بدعات گمراهیانی گمراهیان اغبا پا وور کی پراتی نو برمی و هو محسنون چه ده متبع ده سنتوی و تبع ملت ابراهیم حنیفا شتد تابیشا تددین ده ابراهیم علیه الصلاة والسلام حنیفا جاوی اکسوی والاو والاو پا توحید باندی او افتن که او ده شرکیاتنا ده بدعاتنا واتخذ الله ابراهیم حلیلا نیولیو اللہ تعالی ابراهیم علیه الصلاة والسلام خالص دوست اللہ پر خلیل جوڑ کرے او دلتا وی ویتتا بیشا ده دین ده ابراهیم علیه الصلاة والسلام ملت تا ابراهیم صده سوال پیدا کیگی چی داغه دا دین خصوصی قانون خو مونگ لنیش تده نو مطلب سشو چی وی تا تابیش دا دین دا ابراهیم علیه صلاة و السلام زمون دا پارا و دین محمدی را غلی ده نو دا دی سوال جواب داده مطلب داره چه دا تکلک شا لکا ابراهیم علیه الصلاة والسلام تکلک ولا رو پا توحید باندی لکا او غورا اللہ اغولی خلیل جوڑ کرے ہو سبب دا خلط سو سبب دا دوستی سو دا اغا قربانیانی او غورا قرب مالهو للضیفان ونفسوهو للنیران وقلبه للرحمن وولده للقربان اغفل زان ورطا پیش کرو اغفل مال ملمنو تا پیش کرو چگا ملائکیوی اور اتکل سیول راوڑیو اغفل ولد اغفل بچے اسماعیل زبیح اللہ قربانی تے پیش کرو دا شانتی اغفل زلی دا اللہ سرا تغلیو دا اللہ ناقوان نور سا کارونا زلکی بے نور سا ارادے نہ کولی ہر سا دا اللہ تابدارو ہر طرف تا پا توحید باندک لک ولارو دا کورنا شرلے کی اغور توی سلام علیک فلپلار توی بابا جانا دا بائکار سلام دیتا تا زمائی سنری بکار تا غفر کور کلے وطنے پسی پریخو دو کاور تا وردنگل شو اغور تا وردنگلو پا خفل دا توحید دا مسئلے نوانا وقتو پا دے دیم کی و جبریل علیہ السلام ورطراغے ویدہ اللہ خلیلہ وایا تا مدد دا پار راغلیم اغور تا ویتا تا زما هم حاجات نشترے زما رب ما یینی زد آغا خلیلی اما آغا زما دوست زما هیچ چاہتا هم ضرورت نشترے نو دے وجنا اللہ ور تا خلیل ویلے دے دلتا یو سوال دا نسوارو دا عیسائیانو مسیحیانو یو سوال دے آغا دا دے چی دا عیسائیان نسوارا دا بی دینا وی چی گورا تاسو ابراہیم تا خلیل اللہ وی نو مونگا عیسیٰ تا ابن اللہ وی نو تاسو ولی مونگ منکا وی کہ ابراہیم علیہ السلام پا وصف دا خلیل سرا خلیل کے دے شی نبیا عیسیٰ ولی پا وصف دا ابن اللہ نشی کے دے سوال امام رازی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر کی ذکر کرے رہے بیا جواب کئی جواب اغدا سی بیانائی چی ابنیت تقاضا دا جنسیت کئی او خلت چی کم دے دوستی تقاضا دا جنسیت نکئی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ذکر نشکے دے چی ابنیت بغیر دا جنسیت نہ نشکے دے و اما دوستی چی کم دا بغیر دا جنس نہ ہم کی دا خطازو چی وطا ابن اللہ وائی نو دا خطازو یو جنسی اعتبار دے لورکوئی او مونگا چی خلیل اللہ وائی نو دیل جنس کی سا اعتبار نشتے دے جنس نہ بغیر دا ہم کی گی لکو گو را مرغی دا تیزان سر عادت کا آغا با تا پسی عادتی خبری بم یادی کی استا سر امینہ محبت کئی تا پا کور را نوزی زر بستا خوال در مندی وکی آغا سپی دے زناور دے زان سر عادت کا آغا بستا سر امینہ کئی نو دیل کی جنسیت لسا اعتبار نشت دے نو ابراہیم علیہ السلام دا اللہ خلیل و یوزلی جبریل علیہ السلام بر آسمانوں کی اللہ رب العزت تا خبری کہ اللہ تا وی اللہ وی ولی ویستا دا ابراہیم علیہ السلام سرڈیر مندا علماء کرام دا واقعہ ذکر کئی چی اللہ تے ہوئے لو ستا دا ابراہیم علیہ السلام سر دیر امینہ دا آغا ورطوئی ننا زما دا ابراہیم علیہ السلام سر دمرا امینہ نشتے وجہ سی شیدے چی دا آغا زما سر امینہ دا نو دا آغی وجن زما ور سر امینہ دا آغا زما سر دیر امینہ محبت کئی دا آغی دا وجن زما ور سر امینہ دا نو اللہ ورطا فرمائی چیزا جبریلہ امتحان دے زور سے امتحان پہ ہو کاؤ ٹھیک دا جبریلہ علیہ السلام راغے ابراہیم علیہ السلام کان ابراہیم و یرال غنم ابراہیم علیہ السلام بیزی ساتھی ہر یو نبی چی راغلے گے ما من نبیین الا ورال غنم ہر یو نبی چی اللہ علیہ گلے گے بیزی ساتھ لیے نن ما تا تاسو بزوګر وای څومره به غوسه کیږي عالم کې دا د هر نبی پیشه ده هر نبی پدې باندې راغلی دی بيدې ساتلې دي دا مطلب دی چې ستا دا قوم به د بزو په شانتي قرآني شیطانی به کوي ته به صبر برداشت نه به کار اخلې څوک به پکې شیطانانی هغه موسی علیه السلام چای ورغومې دې تښتېدلی و ټوله ورځ یې پسې منډې وهلې وې مازدیګر یې چې ونیو نراوائی غستو خوالی کو ویدہ اللہ بندہ تم طول اورد وگر دیلے زم دسترے کلما او زانم دسترے کو خوالاو بے ویرا تکنا نن زبادا دور رہنو امیر صرف سبجی ورسرہ کولے اللہ ورو سفر کارنا کیلے دینا پا نو جبریل علیہ السلام اگر آگے ابراہیم علیہ السلام بیزی ساتھی ناستے جبریل علیہ السلام آواز وکو چی اللہ ابراہیم علیہ السلام ناستے ذرہ پاتے دو وی اید اللہ بندہ پہر زیکی چی دیر خوب نم دیو آگستو وی دانوم یو ذری دیو وی غطا ہوں مقامک ندیکن ہوای آواز را گئے آواز ورطوشو ابراہیم تا چه ابراهیم دا آواز چی کی گی نوور دا بی پیسو نکی گی دا مزدوری گواری دا سا گواری ناغوی سا گواری چی در کم دل خود آواز را بندی انتیخایی خوب گوانا جیدو وی تا چی دا بیزی ساتی نو پا دی شرط بندی چی نیمی بیزی مال را کا نو زبتا تا یو زلی اللہ ہوئے ما اوی تک دزا نیمی واق لوادا وشوا جبریل دا غزین آواز وکو اللہ دیر وزن پکی پروتے پا دیل لفظ کی وی نیوی بیدے والا ورکلے ابراہیم علیہ السلام ورطا بیاوائی دا اللہ بندہ یو ذریع رطا بیاوائی دیر خوغ را مندی دا لفظ لگی آغورتا وی نوی بیاو سراکے نیوی بیدے خوزا ما شوی دوی دا نیوی نوی دی دام واخلقو یو ذریع رطا بیاوائی آغوائی ذا ٹک دا جبریل آواز وکو اللہ ابراہیم علیہ السلام دا بیدون اخلاق شو پل لخت سادر رواغ تورا روان شو آواز ورطوشو چل تا روان شو اگوی بس تے کسا خدمشو دارون پا ما بندی دیر خوب لگیو تی بے کوسو نوے سب از دوری گواری از ما در خونور زنیش چیز اگر تشکیم لخت را سلاتا بس تے جو بیزی استاشوی بیزی دینا نوا بس تے نور زنیش چیز بس تے او کنور سرا سرا وینو هر سمی قربانی کول خو ما دی دانوم را توایا جبرین علیه السلام ور ترا کارا شو ور توی دا بی زید استا مبارک شی زال لا دا امتحان دا پارا باری گره اوما زی جبرین یم از ما ست ضرورت نشته ده اللہ را بلی زت ور دا پرمای ودری دا جبرین زما سر سمر نینا دا زما سره څومره نیمه مینه ده چې یو په نوم اغستو باندې په دوه ځله هغه ټول مال قربان کو دوه ځله زما په نوم اغستو باندې نن ما تا ځان ته سوچ وکړو چې نوم لا څه کېد الله تعالی د یو حکم فرمانبردار یو کنه څومره مجرمان یو د الله تعالی او بیا هم د الله په ځمکه باندې ګرځو په غرور سره او په مزو چرچو سره هر سړی ځان سره سوچ وکا فرمائے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا نیولے واللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام پل دوست اگورا بچے پل زوان بچے اول مکہ کی پر خوش بیابان کی چاگر لگ را غشتو نبی اور کوئی بچے علالوم جا اللہ یا اللہ کہو یا بچے فال ما تو مر اگر سوکا سکی تا تا حکم کی یا اگر انکار نکی پل بچے پا نشارک دی نادینا بلغتا قرمانی صدا یا مکی برمائی وللہ ما فی السماوات وللہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ تعالی دفارا اختیار دا اسمانون دے او آسجی پزمکو کی دی نو تم دا غر پشانتی کلکشا زان کی دا ابراہیم خویون راولا دا غد دین پشانتی کلک ودرے گا علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق توئی کنت کل جبل تا پشان دا غر یہ دا غر پشانتی ودرے دے دا غر پشانتی حکومت دیو کو دو کالا حکومت کرے دے آمان عینو زکاة سوالو سرا سمر جنگ کرے دے دیر خلق مرتد شوا و تاریخ تر ولارو آغا دنیا والا خدمتون بے هم کول عمر رضی اللہ تعالیٰ واقعہ بیانی و یو کورو ابو ڈیوا مختصران بیانو ابو ڈیوا آغا بو ڈیوا پا کور کی اس تو کم نو یو بو ڈیوا ضعیفا عمر وی زب لارما ما ویسی دی بودی لسو براولما دا خوراک بندو بس و لوکما چی زب ورلم بودی تنویل آبی سا خدمتی راغلی اما اوی وی آیو سره راغلی و او آغا خدمت کرده و بیم راولی دی و صدق وو کار واقو دی پا طول ارسه کردی دی و چی دا کم یتیمانان ما شمانو تاغیز مواری پسر آغستی و چی لارو و چی آغیل به اوخان را لشل یا غبیزی به را لشلی نو دا دی سخار کار بینکو زمانا بچا آغا به اول پاک پا وبو بانی وینزلا دی به آغیل پای راول وشل او عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران دی دو دریو رضی لارو چی یرا دا سڑے سوک دی جدل ترازی ابو دی ورطوئی پیجنم اینا خوخلی پتا کری او برا لراوڑی کور کارون را لو کیوزی عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران دی ورزی سال وقتی ترے دی چی گوری امیر المومنین ابو بکر صدیق دا کور نراو تیرے خلی ترازی دا امیر المومنین خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نو دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی کونتا کل جبل صدقر پشانتی و گمت دے و چلاو او گورام نبی علیہ السلام عمر درش پیتا کالا دا ابو بکر صدیق درش پیتا کالا دو کالا رس صداقنا وفات شوے دے نبی علیہ السلام آگے زم دے دو کالا دا خپل زم نا کشر دے دو کالا دا زم نا کشر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز کر دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز کر دے نس کالا آغا خلافت کرے دے دو نس کالا رستا نبی علیہ السلام نو پات درش پیتا کالا عمر داغم ہو در شانتی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ داغم درش پیتا کالا عمر ہو دیو دا اللہ دا دین گلانو دا اللہ دین گوڑ گوڑ ترسا ہو لے دے قاغیتا ہر قسم مشکلات راغلی دی اللہ فرمائی قرآن کی وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اگر کا دیو تا دا تدبیرونا دا غرونو انتی ولینو خودیو دا غرونو پشانتی کلکو دا اگر چلونو ورد دا غرونو پشانتی ولینو خودیو بے عرق ولینشو اگر دیو حمتونا دیر مضبوطو کلک دا اللہ پا توحید باندی ولارو وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دلتا دپا کئی دا ہندی مقدرے چی اللہ ابراہیم خلیل زکا جوڑ کرے ہو چی ضرورت باو ورطنو ضرورت باو زکا اللہ ابراہیم پر دوست جوڑ کو اللہ دا غیر جواب کئی چی نانا زما ضرورت نیشت دے اختیارات گرے زما سر دی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دا پارا اختیارات دا سجیا چی پر دی وما فی الارضی سجی لاندی پزمکا کی دی بر اسمانونو کی ہم دا اللہ اختیار لاندی ہم دا اللہ تعالی اختیار نو اللہ رب العزت چاہتا ضرورت نشت دے و ابراہیم علیہ السلام و سلام دے رضیات تمین دا اللہ سروا نو اللہ فرمائی چی زکا ور سرا زمانی نوام نو دا وجه دا احتیاط دا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی احتیاط نو اللہ تعالی ورطا ضرورت نو و یا نو تپکی بلا واورا چی کل کل دا دوست دا بل دوست خلاف دا خواہش خبر مناو کی دا غد مرزا خلاف خبر مناو کی دا مرسی طویمہ چی تب دا کیا کے دا کار بتا کے او دا دا زلو دا خبر نمانی خو زما دا وجه نا کار وکی نو زده دا خپل دوست جوڑ کما زکا چی دا خلاف مرزا کار دا زما پا قول باندی وکو نو اللہ فرمائی چی نا دا کارم نده وکان اللہ بی کل چی محیطا دے اللہ تعالی پا هر چیز باندی احاتا کون کے جرا چون کے اللہ تعالی چاہتا ضرورت نشت دے ہر سباندی احاطہ کون کے یو اللہ تعالیٰ دے آغا نبی علیہ السلام حدیث دے آغا فرمائی وَإِلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَتَّخَلْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا کچری ماویزان لپٹ دوست نیولے نوابا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا با مقفل رازدار گرزولے وے آغا دین پٹی پٹی مسئلے با ماغا سا بیان کری وے خنانا پا دین کی زر رازدار نجوڑو ما دین ز ټول بیانوم عام خلق ته بیانوم بیا مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ چاچا عمل وکو د نیکو نا مِن ذَكَرٍ أَوْ كَنَارِنَ دِ او انسا او کزانا دا او هو مؤمنن او حال دا دے چې داوی موحد فاولائکا ندغب زرگان یدخلون الجنت اللہ ویزا فداخر کم دیو جنت تا اللہ دی ما هم داخل کی اللہ دی تاسو هم داخل کی ورنہ ولا یظلمون نقیرا ظلم بنشی کے لے پا دیو باندی پا مقدار دا داغ دا زری دا کجوری باندی ومن احسن دینا سوک دے دیر حیستا پا اعتبار دا دین سرا ممن داغ چانا اسلما تقفل غاره کی خوضلا وجهه لله فالزان خاص دالله دفارام یا ممن اسلما داغشانا شغا تابعكو وجهه لله فالزان خاص دالله دفارا وهو محسن عظيم متبع دا سنتو تابدار دا سنتو واتبع ملة ابراهيم حنيفا نو تتابع شاد دين ابراهيمي چه يقصوه والاو واتخذ الله ابراهيم خليلا نوله والله تعالى ابراهيم عليه الصلاة والسلام فدوسته سرا ولله ما في السماوات خاص الله دفرا اختیارات داغسته جسمانونو كده وما في الارض عصد جلاندزمكو كده وكان الله بكل شيء محيطا دی اللہ تعالیٰ پہر سر باندی احاتکا ان کے